są program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ścigany to Travis Reinking. Amerykańska policja szuka mężczyzny, który zabił 4 osoby w restauracji niedaleko Nashville. Minister edukacji zapewnia, że rozmawia z nauczycielami i jest do ich dyspozycji. Tak mówi o wczorajszym proteście ZNP. A na koniec wypoczynek i historia, czyli będą ławki, które odtworzą przemówienie marszałka Piłsudskiego. Travis Reinking, sprawca strzelaniny w restauracji na przedmieściach amerykańskiego Nashville w stanie Tennessee, jest nadal poszukiwany. 29-latek może być uzbrojony. Odpowiada za śmierć 4 osób. Już wcześniej był znany policji. Reinking został aresztowany przez Secret Service za wtargnięcie w obszar chroniony w pobliżu Białego Domu w lipcu 2017 roku, a następnie został zwolniony. Reinking był później przesłuchiwany przez władze hrabstwa Tazewell w Illinois i FBI. Jego pozwolenie na broń zostało cofnięte na żądanie FBI, a 4 sztuki broni zostały przejęte przez władze hrabstwa Tazewell. Mówił jeden z miejscowych policjantów. Do strzelaniny doszło wczesnym popołudniem czasu polskiego. Reinking wszedł do całodobowej restauracji i otworzył ogień do ludzi. Jeden z siedzących tam mężczyzn rzucił się na niego i wyrwał mu strzelbę. Wtedy sprawca wybiegł na zewnątrz, wsiadł do samochodu i odjechał. Minister edukacji gotowa do rozmów z nauczycielami. Anna Zalewska powiedziała, że zna ich problemy i jest do ich dyspozycji. Po prostu z nimi pracuje, nie tylko w zespole, który jest powołany przy ministrze edukacji, który składa się z samorządowców, związkowców i ekspertów Ministerstwa Kultury. Spotykamy się w Radzie Dialogów, w wojewódzkich radach dialogów. Jestem do dyspozycji. Raz w tygodniu odpowiadam na jakieś pismo. W związku z tym jesteśmy w stałym kontakcie, natomiast nigdy nie zostałam zaproszona na jakiekolwiek zgromadzenia. Wczoraj przed Ministerstwem Edukacji w Warszawie protestowało kilka tysięcy nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mamy dość żałosnych pensji i jeszcze gorszych podwyżek, odbierania nam autonomii. Tak o powodach demonstracji mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. Minister odpowiadała, że w ciągu 3 najbliższych lat pedagodzy mają dostać 1000 złotych podwyżki. Oni domagają się jednak tych pieniędzy teraz. Były premier Donald Tusk będzie zeznawał jutro w tak zwanym procesie smoleńskim. Przesłuchanie przewodniczącego Rady Europejskiej przed Warszawskim Sądem Okręgowym ruszy o 10:00. Tusk będzie zeznawał jako świadek w procesie, który dotyczy niedopełnienia obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Oskarżonym w tej sprawie jest były szef kancelarii Tuska Tomasz Arabski, a także 4 inni urzędnicy. Były premier pytany o rozprawę powiedział, że zamierza stawić się na wezwanie sądu. To będą ławki grające pierwszą brygadę Legionów albo odtwarzające słowa marszałka Piłsudskiego. Ponad 100 takich miejsc ma się pojawić w Polsce na stulecie odzyskania niepodległości. Mariusz Pieśniewski zna szczegóły. W Warszawie na dobre przyjęły się multimedialne ławeczki Chopina. Turyści z całego świata chwalą się nimi w internecie. Warto przyjechać do Warszawy, żeby to zobaczyć. Podobny projekt rozpoczyna Ministerstwo Obrony Narodowej. Ławeczki niepodległości mają uczyć, kiedy człowiek odpoczywa, mówi szef MON Mariusz Błaszczak. Taka formuła bardzo miła, bardzo przyjemna, ale jednocześnie niosąca w sobie przekaz bardzo ważny dla naszej tożsamości narodowej. O ostatecznym kształcie artystycznym ławeczki zdecyduje jury w konkursie. Konkurs skierowany jest do wszystkich. Agnieszka Glapiak z MON. Które potrafią zaprojektować. Czekamy na propozycje. Szacowany koszt jednej ławki to około 30 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro ciepło, przynajmniej tam, gdzie nie pojawią się burze. Termometry mają pokazywać na północy 17 stopni, a na południu 26. Poza tym synoptycy wydali ostrzeżenie o silnych burzach, opadach deszczu i wietrze. Mają pojawić się już od rana. Trójka. Program Trzeci. Along the coast road, my love and then, the early lights of winter love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, a tymczasem do Minimaxu napisała list internetowy pani Katarzyna. Zgodnie z pana sugestią leżę sobie spoziomowana na domowej kanapie z moim misią koalą i mam przeczucie, że to będzie udany wieczór za sprawą Minimaxu oczywiście. Mam i ja taką nadzieję, pani Katarzyno. I tymczasem chciałbym państwu przypomnieć dobrego gitarzystę, który nazywa się Steve Rotary. Państwo go znają jako gitarzystę, współzałożyciela zresztą zespołu Marillion, ale to także artysta, który ma na koncie własny album. Oto tytułowe nagranie z tego albumu. To świetny gitarzysta Steve Rothery, także kompozytor. To był tytułowy utwór z jego albumu solowego The Ghost of Pripyat. No i ten utwór się pojawia oczywiście nieprzypadkowo w dzisiejszym Minimaxie. Chciałbym zacząć od tego, że w Polsce działa bardzo aktywnie i bardzo interesująco oficjalny fanklub zespołu Marillion. On się nazywa The Web Poland, ale myślę, że gdyby Państwo szukali i wpiszą sobie w internet polski fanklub Marillion, to się z pewnością odnajdzie ten The Web Poland. W ubiegłym roku fanklub zorganizował wspaniałą imprezę w Łodzi, tak zwany Marillion Weekend, pierwszy raz w Polsce. Przez 3 dni zespół Marillion koncertował w Łodzi w klubie Wytwórnia i grał wspaniałe utwory w rewelacyjny sposób. Pamiętam to, bo widziałem na własne oczy. No a w tym roku fanklub Marillion w Polsce zaprasza z radością na specjalne spotkanie ze Steve'em Rothery, gitarzystą zespołu Marillion. To będzie, proszę Państwa, uwaga, uwaga, 6 maja w klubie Voodoo w Warszawie. Jest taki klub w Warszawie, to jest bodajże Aleja Prymasa Tysiąclecia. Voodoo, jako jeden wyraz pisane przez V. Voodoo, klub w Warszawie. Steve Rothery będzie gościem specjalnym tego spotkania. Będzie opowiadał o swojej wieloletniej przygodzie z muzyką. A szczególnie ważne, będzie udzielał porad gitarzystom i praktycznych wskazówek, bo to spotkanie będzie miało także charakter warsztatów muzycznych otwartych dla każdego zainteresowanego. W programie tego spotkania jest także koncert. Usłyszymy wybrane utwory z repertuaru grupy Marillion w wykonaniu Steve'a Rothery z towarzyszeniem zespołu Collage. Polska grupa Collage przygotuje program i wykona pod kierownictwem gitarzysty Steve'a Rothery. Część pierwsza muzyczna, będzie także część fotograficzna, bo Steve Rothery ma drugą pasję, czyli fotografowanie. To spotkanie ma także związek z promocją jego nowej książki, drugiej części albumu fotograficznego nazwanego Postcards from the Road. I na tym spotkaniu będą też prezentowane fotografie i Steve Rothery będzie o nich opowiadał. To wydarzenie wymyślone przez fanklub Marillion, skierowane oczywiście głównie do członków fanklubu, ale nie tylko, bo ono jest otwarte dla wszystkich chętnych. No rozumiem, że w granicach pojemności klubu Voodoo w Warszawie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to myślę, że trzeba prędko sprawdzić dostępność, poszukać The Web Poland, fanklubu Marillion w Polsce. Spotkanie jest biletowane, są bilety nie tanie, ale i nie bardzo drogie. Z takim programem to myślę, że ewentualnie warto to sprawdzić. Thank you. Steve Rothery, dobry gitarzysta. 6 maja będzie w Warszawie w klubie Voodoo. Będzie impreza całodzienna chyba, będą warsztaty muzyczne dla gitarzystów, będzie koncert z zespołem Collage i będzie prezentacja nowego albumu z fotografiami tego artysty. Informacji proszę szukać na stronie internetowej oficjalnego fanklubu Marillion w Polsce, czyli The Web Poland. Jeszcze jeden gitarzysta, dobry w dzisiejszej audycji, Danny Bryant, brytyjski gitarzysta bluesrockowy, także wokalista i kompozytor. Świetna płyta Blood Money wydana w styczniu 2016 roku, a przed chwilą nowy album, a jego tytuł padnie na początku tej piosenki. Barefoot in the dirt, in the shadow of the chimneys, where a million bodies burn. The sky was lit with flames. The soldier swings his baton. They're digging out the graves by the flicker of a lantern. I watch those trains come rolling, the screaming wheels of fate. I thought I saw the reaper standing guard outside the gate. Saw the naked fold. I watched the tired wheel. Smokestacks they were burning. A thousand bodies deep. Revelation. Heaven, I passed the gates of hell. I thought I saw a ghost standing over by the well. Children fetching water, poison, violence, stale. The animals in uniform, hellhounds on the trail. above. I swear I heard him cry. I remember him so clearly, the day we said goodbye. So John the Revelator, walking barefoot in the mud, always there before me, you never kept your word. Danny Bryant, Brytyjczyk, 40-latek, od 20 lat na bluesowej scenie. Gitarzysta, wokalista, także kompozytor, najczęściej wykonuje własne utwory. 15 maja rozpocznie trasę koncertową w Polsce. Wystąpi m.in. w Chorzowie, w Poznaniu, Głogowie, Częstochowie, Łodzi, Gdyni i 3 czerwca w Warszawie. No to się zbiegło z Yesami, no ale trudno. Trzeba będzie wybierać. Trasa koncertowa w maju i w czerwcu, będzie jeszcze pora, aby o tym powiedzieć. A wracając do tej płyty, no trzeba mieć odwagę, aby płytę nazwać Revelation, ale może powiedzieć to od piosenki po prostu. Ładne dzieło, 9-osobowy zespół z dęciakami występuje na tej płycie. 10 pieśni o ciemnych raczej stronach życia i taka klasyczna rockowa ballada na koniec. To Brian Ferry, nie Brian Ferry, to Danny Bryan, przepraszam Państwa. Danny Bryan, brytyjski gitarzysta. W maju będą koncerty w Polsce. Na razie płyta, która nosi tytuł Revelation. Państwo piszą m.in. w sprawie tego, czego się słucha w filharmoniach. 24 kwietnia w Filharmonii Krakowskiej zagra Ray Wilson. Koncert 50-lecia, specjalna trasa tego artysty. Ray Wilson, Filharmonia Krakowska, 24 kwietnia. No i tak sobie myślę, czy Państwo, tak jak ja, mają pewien niedosyt głosów damskich w dzisiejszej audycji. To będzie coś pod koniec. Grupa z Norwegii nazywa się Billy Bell. Devil in the deep blue. To norweska grupa Billy Bell, której karierę śledzę od początku. No to będzie z 10 lat już, jak nie więcej. Dlatego, że wokalistką uroczą tej grupy jest Beata Lech, która po ojcu ma najwyraźniej polskie korzenie. To niewielka grupa, 2-3 osoby zwykle pracują w studiu, troszkę więcej na koncertach. Pamiętam, jak opowiadali o pierwszej płycie nagrywanej w mieszkaniu. Wokale powstały w łazience i był całkiem spory sukces. No teraz to już gwiazda europejskich scen. Billy Bell, płyta Dedication. Będzie trasa koncertowa w związku z nową płytą, ale niestety nie w Polsce. No to dla nas taka płyta. Billy Bell gdzieś jest sytuowane zwykle w obrębie szerokiej sceny jazzowej Norwegii, ale ta nowa płyta taka bardziej popowo-jazzowa. No taki miś koala po dobrej kolacji. I'm here for you, baby. Close your eyes for a while. I will follow you through your tribulations and trials. I will follow you through your tribulations and trials. I seek words of consolation. What I find is a question. I seek words of consolation. What I find is a question. Can you smile? Can you smile? Rest your head on my shoulder and let go for a while. Rest your head on my shoulder and let go for a while. I seek words of consolation. What I find is a question. I seek words of consolation. What I find is a question. Can you smile?

long after they have flown, and it always comes back down to the bone, and it always comes back down to the bone. Tydzień temu Sting i Shaggy wystąpili z krótkim koncertem w dużym studiu koncertowym Polskiego Radia, bo Osiecka była już umówiona na koncert Julii Pietruchy. No i taka niepewność, pamiętam, panowała do ostatniej niemal chwili, w jakim to składzie będzie to koncertowanie, czy tylko ich dwóch i automat perkusyjny. Było ich dwóch, był automat perkusyjny, ale na scenę wyszedł także ten trzeci, gitarzysta Stinga, Dominik Miller. No, bardzo się przydał na tym koncercie tydzień temu dobry gitarzysta, choć wiele pracy tam nie miał, ale się przydał. Gdy tydzień temu powiedziałem, że Dominik Miller to gitarzysta Stinga, dostałem list z informacją, no nie tylko Stinga, bo także na płycie Phila Collinsa. Ba, żeby tylko. Lista artystów, z którymi współpracował, zwłaszcza w studiu, Dominik Miller jest przeogromna. Sam się zdziwiłem, kiedy to sprawdzałem kilka dni temu. No niech państwo sobie zajrzą do internetu, który wszystko wie, to się państwo zdziwią, w ilu to studiach on już grał, ten Dominik Miller. No ale to, że on jest gitarzysta Stinga, to jednak istotna dość i prawdziwa informacja. Zresztą w Warszawie na koncercie on sam powiedział o Stingu: gramy już tak długo, jesteśmy jak bracia. No ale Dominik Miller ma także własne życie artystyczne, może niewielkie, może większość życia mu zajmuje ten Sting, ale ma także własny zespół, Dominik Miller Trio, z którym grywa taką delikatną, jazzującą muzyczkę w składzie gitara podłączona do prądu, ale z pudłem, bas, często kontrabas i niewielka perkusja. I nagrywa płyty w tym składzie i przyjedzie w tym składzie, uwaga, uwaga, do Polski. I to niedługo. Program nosi tytuł Silent Light, tak jak ostatnia płyta Dominika Millera, tak jak płyta wydana w ubiegłym roku. I ten program zostanie zaprezentowany 10 i 11 maja, dwukrotnie, 10 i 11 maja w Jazz Café Łomianki pod Warszawą. Dobre miejsce koncertowe, niewielkie. Artysta będzie widoczny jak na dłoni i słyszalny świetnie, bo tam się mieści 150 osób mniej więcej. Dwie wejściówki na koncert 10 maja oddam w dobre ręce. W tej sprawie będzie losowanie i proszę nadesłać, gdyby Państwo chcieli w tym losowaniu wziąć udział, proszę nadesłać list internetowy do Minimaxu i ten list proszę zatematować. Dominik Miller, Silent Light. Thank you. No i to wszystko. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk, a za tydzień przed mikrofonem Piotr Kaczkowski. To był Minimax. Dziękujemy.